Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. İnşallah konumuz Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılma. Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap. Hz. Muhammed son peygamber. Eğer dünya ehli insanlar Kur'an'a sarılırlarsa, Peygamber tabularsa dünya huzur olur. Aksi halde kıyamet yaklaşıyor muhtemelen böyle. Yani alamet de bunlara böyle. Bizim Mevlam buyuruyor İbrahim Suresinin 1. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Bunlar huruf-u mukatta deniyor bu huruf-u mukatta. Hamim gibi, Eflam Ra gibi. Bunlar tek okunuyor yani böyle. Bunun anlamı bilinmiyor. Bunlar Mevlamızdan, Peygamberimize bir gizli mesaj, şifre bunlar. Kitabın, kitap. Bu haberi, müptedası mahsup. Hasa kitabın. Şu kitap, bu kitap Mevla biri. Yani Kur'an-ı Kerim. Enzenna ileyke Abi Muhammed'im onu da indirdik böyle bir Kur'an'a böyle. Bir de indi. Tınase mine zulmülen nuri. İnsanları çıkarman için zulümatta nura. Littu hurcen nase. Buradaki lam, lam-ı illet deniyor buna. Hikmeti ne? Demek ki Rabbim Kur'an'a pek indirdi. İnsanları zulümat. Zulmat, zulmetin çoğulu. Yani karanlıklar, bataklıklar böyle. Fuhuş, kumar, uyuşturucu, saz, caz, içki artı her pislikler artırır böyle. Yani insan için yaratıldı. Amacın dışına çıkma böyle. Başka bir hayat. Serse bir hayat böylece. İşte böyle buyuruyor. Komu indirildi. İnsanları oradan çıkarmak için, karanlık çıkarmak için böyle. İlen nuri, nura. Nur böyle. Allah yolu muhtemelen böyle. Feyiz yol böyle. Huzurlu yol, Kur'an yolu böyle. Bizin Rabbim, Rab izniyle. İlâ sıratil azizil hamdiyeydi. Sırat yol. El aziz, Mevlamız, aziz olan Mevlamızın hamdiyeyle yoluna. Demek ki Kur'an'dan kim böyle sapmışsa, bunun için çıkmışsa, onlar zulümatta mı demek, karanlıkta böyle. Gönlleri dar, huzursuz böyle. Sigara içer, tatmin olmaz. Alkol olur bir zaman, ondan tatmin olmaz böyle. Buralım böyle. Artık morfin, şunlar, bunlar, eroinler böyle. Ağır uyuşucular bunlar. Yani ünlüler bile hayattan tatmin olamıyor. Ünlüler muhtemelen böyle. Yani şunda bunlar böyle. Sosyalistikler bunlar. Her imkanları var. Her şeyi var. Ama huzur yok muhtemelen. Gönül dar. Neden? Karanlıkta kalmış. Zulümatta kalmış. Gece kulüpleri, sazlar, cazlar, şunlar, bunlar böyle. Her şeyde var, imkanları var. Ama tek şey yok, huzur yok mudur yani böyle. Zulümatta, karanlıkta bunlar böyle. Dünyada bu böyle tabii böyle. Şimdi gelelim inşallah konu okumayı öğrenmeye. Bir Aleyhisselam Peygamber buyuruyor. Hadi Buhari'de, Ebu Dağ, Tirmizi İbn-i Mace'de. Hayr hüküm, sizin en hayırlınız. En hayırlınız, men teallemeni Kur'an'ı, konu öğrenen. Öğrenen böyle. Ve allemehü, sen başkasına öğreten bunu. En hayırlınız, en hayırlınız okuması öğrenen. Güzelce böyle, öğrenen kişi böyle bunu. Kişi okumayı öğrendi. Biz öğrendi. Ama hiç kimse bunu öğretmezse bu neye benziyor? Ufak bir göle benziyor. Göl böyle. Tabii göl ne olur durduğu yerde icabına kokar, kapaka dökülür. Şu balık pişirilir yani. Böyle. Fay olmaz böyle. Öğreten ne oluyor? Akar suya benziyor. Oradan böyle. Akar su ne yapayım? Böyle kırınık böyle. Oraya gider, buraya gider, kırınık böylece. İnsanlara, hayvanlara, yemlere, tarlalara şey yapılır bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir Savaşı'nda elhamdülillah zafer ilk kazanan zafer orada oldu. 70 yıl esir alındı müşriklerden böyle. Mekke halkının çoğu o konuda bilirdi Mekke halkı. Bedir halkı ise o konuda bilmiyordu Bedir halkı. Medine halkı daha geriydi o zaman böyle. O dönemde böyle. Peygamber ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Esirleri bir bedelle, fidyeyle şey bıraktı böyle şey böyle. Para olmayan ne yaptı? Peygamber şart koştu. Kim ki bu esirlerden 10 tane Medine çocuğu okulunda öğretirse bırakacak o zaman böyle. Ne yaptı bu sefer? Yapabilen o esirler kurtulmak için 10 tane Medine'li çocuğa böyle. Çok uğraştılar ki bir an önce kurtulsun diye esaretten. O niyeti bu şekilde okul öğretiyle böylece kurtar bunlar bu şekilde. Şimdi 10 tane ne oldu? 10 çocuğu öğretti diyelim. Tam sayı bilmiyor sayısı böyle. 10 çocuğu öğretti. Bu çocuğa bunlar dedi öğretti Medine'li derler. Bir an Medine'de bir sebebelik oldu okuma yazıma. Bu böyle. Çünkü Kur'an işlerini okuma yazma şart. Böyle. Kur'an işlerini böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Nesai İbn-i Bacet'e Ehl-i Kur'an Ehlullah. Ehl-i Kur'an, Kur'an ehli Allah ehlidir, evliyadır böyle. Yani kim ki Kur'an ehli ise Allah katına bir evliya olur böyle. Ve hasatühü Allah'ın has özel kuludur. Kur'an ehli. Kim Kur'an ehli muhteremler? Okuması bilen mi? Yok muhteremler. Bilmek lazım. Ama yeterli muhteremler. Okuması bilir ama değil mi böyle? Bağırma, çağırma, teganle, şunlar, bunlar böyle. Eğer Kur'an-ı Kerim ise yaşamazsa, öyle Kur'an değil muhteremler. Hatta ona Kur'an lanet ediyor. Yani Kur'an okuyor ama Kur'an-ı Kerim'e lanet ediyor. Öyle insan mı Allah'a koyuyor? Yaşamıyor Kur'an-ı Kerim böyle. Demek ki kim Kur'an-ı Kerim'e yaşarsa, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Namaz kılın böyle. Namaz kılacak başa. Örtün diyor. Aç saçı geziyor. İçki aram, şu aram mesela, bu aram bu şekilde böylece. Yani kim ki Kur'an-ı Kerim okunması öğrenir, bilir. Bir de Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa. Gözünü korur, dilini korur, kimseye zararı olmaz, İslam'a çalışır, İslam'ı yaşar, ahlak güzel olursa ne bunlar? Ehlullah. Allah'ın veli kulları muhteremler. Bu notu alırken evde aklıma geldi. Benim çocukluğumda biri vardı. Çocukluğumda. Hafız Hayri diye. Genç delikanlı. Ben kendisini çok az gördüm böyle. Bilmiyorum bu şekilde. O dönemde tabii Kur'an okumu yasak. Babası ölmüş, yetim büyümüş. Annesi ehli Kur'an'mış. Salih'e kadınmış annesi. Annesi bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim böyle. Birkaç sefer hatmediye böyle. Güzelce böyle. Sonra hafızlığa başlıyor. Hafızını bitiriyor. 6 ayda hafızını yapıyor. 6 hafızını bitiriyor. Bunun özelliği şu dönemler. Kur'an-ı Kerim'de mi hatmediyor. Hatmı şu yapıyor böylece camilerde. Öğle namazından önce gidiyor bir camiye, oturuyor, 5 namaz okuyor böyle. Yatsıya baş camiye gidiyor, camiye geziyor, hatmediyor böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'i yaşayan böyle, ahlakı her şeyle böyle ehli Kur'an olan kişi. Herkes sevdiği sahibi insan. Bu bir gün toplu arkadaşlarımla Sakarya'ya gidiyorlar, Sakarya'ya boyun gidiyorlar. Kumköy var orada. Onun başına gidiyorlar, Sakarya'ya gidiyorlar böyle. Hem orada suya yıkanacak evler böyle. Bitti yapacaklar. Orada kuru okuyacak bu anlamda böyle. Bundan suya giriyorlar. Bu havuz ayrı da Allah'ıma desin, kalbim nur olsun inşallah muhteremler. Yüzme bildiği halde suya girdiği gibi bir dalıyor, çıkmıyor. Arkadaşa bakıyorlar, hafız yok. Yok yok, aram ara bulamıyorlar muhtemelen böyle. Haber veriyor kum köyüne, karşısında taşlı köyü var. Oraya gidiyor böyle. Adapa'na haber veriliyor. Adapa'da küçük adam böyle. Nüfus 27 bin, 27 bin. Küçük Adapa'da böyle. Herkesin sevdiği bir insan, hocalar, hafı, imamlar, mezunlar, esnaf. Bir gün kapıya gidiyor Sakarya Paramı'da. Arama bunu bu şekilde. Ara ara o gün çıkmıyor. Böyle. Akşam üzeri arkadaşları alıyor bunu elbiselerin şeyleri böyle eve getiriyorlar. Tabii ev dolmuş kadınlar böyle. Kadını yalnız yaşıyor evde. Kolisi ölmüş. Onun başında bütün konu konu toplanmışlar. Üç gün çıkmıyor muhtemelen. Üçüncü günü annesi evinde yalnız kalmıyor böyle. Bütün mahalle halkı hep evinde kadınlar. Üçüncü günü Hafif annesi iki namaz yerinde kılıyor, iki namaz yerinde kılıyor böyle. Oturuyor namaz üzerine böyle, bir gözünü kapıyor böyle, epey kalıyor böyle. Bir de kalkıyor. Ben de Sakarya'ya gideceğim diye böyle. Beni oraya götürün. Etrafı kadınlar, koluna giriyorlar bunu. Yürüyüp çık tabii o zaman. Sakarya'nın kenarına geliyor muhtemelenler. İki kişi koluna giriyorlar böyle. Tam Sakarya'nın kıyısına geliyor muhtemelen böyle. Kıyısına geliyor. Elini açıyor, başı dua etmeye. Sessizce. Herkesin gözünden böyle. Herkesin gözünden böyle. Ses yok böyle. Dua ediyor, diyor, ediyor. Duruyor. Elini kaldırıyor. Böyle. Sağ eline şahat koyan böyle. Sakarya, Sakarya! Benim abuzum bana ver diyor muhtemelen bir kere. Vallahi azim akım teremler. Bütün adam pazarımın o dönem şahit bu şekilde. Hemen o anda oğlu çıkıyor teremler. Uzak tabii. 100 metre var mı böyle şey. Hemen suyuna çıkıyor. Yavaş bana normal gelme başlıyor. Ek atıyor suya teremler böyle. Onu alıyor da geliyor bu şekilde teremler böyle. İşte Kur'an ehli muhteremler Allah'ın bu şekilde muhteremler. Kur'an ehli muhteremler. Bir insan hafız olabilir. Ama Kur'an ehli olmak. Yani istismar, istismar işte okulu bu şekilde olmaz böyle. O ehli muhtemelen böyle. Buyuruyor yine Aleyhisselam adı Peygamberimiz. Aleyhisselam Beyhake'de. Yani kulübe tas da o. Kalpleri paslanır bir peygamberimiz. Kalpleri paslanır, pas yaparak kalpten. Peygamber buyuruyor böyle. Kemat Yastavül hadiyü diyor. Demir paslandığı gibi kalpte paslandır. Çakıyla. Ya Resulallah ve ma cilahu. Sordu sahabeler. Ya Resul nedir onun cilası? Parlaması kalbin paslanınca. Yok aleyhisselam tel Kur'an ve zikrün mevt. İki şey bu böyle. Kur'an okumak, ölümü hatırlamak. İki şey var böyle. Kur'an okumak, ölümü hatırlamak, burada kalbin cilası muhtemelenler. Kalp paslandı mı, kalp duasını getiriyor, duası muhtemelenler. Böyle. Dua getiriyor böyle. Aslında kalp burada gün anlamına geliyor muhtemelenler. Bir de Kur'an okumanın sevabına bakalım inşallah böyle. Kısa geçiyor bundan inşallah. Yine bu Aleyhisselam Peygamber Hazretleri Aleyhisselam Tirmizi'de men kare haramin kitabillah. Bir insan Allah'ın kitabı Kur'an'dan bir harf okursa, tek harf okursa böyle. Hele o hasen ediyorsun, ona bir hasen var sevap. Bir hasen de bir aşı emsaliye. Hasen de 10 katıyla veriliyor. Yani bir 10 bir sevap vermeli. Bir insan bir Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf okursa, mesela mim dedi Kur'an'da, lam dedi, ha dedi, te dedi. Kur'an'da muhtemelen böyle. Tekrar okursa buna bir hasene veriliyor. Hasene oluyor, 10 katına katlanıyor. Böyle yazıyor amel defterine. 10 sevap. Mesela elhamdü kelimesi bakın buna. Elhamdü, elif, lam, hamim, dal. 5 harf. Ne oldu? 50 sevap. Bir insan hiçbir şey okumazsa, bilmezse Kur'an-ı Kerim'den bunu tekrarlasa, ya Kur'an netiyle elhamdü elhamd derse her okuyuşunda ne oluyor? 50 sevap. Fatiha'nın tam okusa ne olur? Bir sürü harf var mı? Ne oldu ya? Bir Fatiha-i Şerife'ye 1400 sevap. 1400 sevap bir Fatiha mı? Kim ne diyor? İşte efendim ben diye bir okumasını. Oku Fatiha'yı. Tekrar oku. Tekrar oku muhtemelen böyle. Sıra mesela bir insan, tabii erkek olsun, hanım olsun muhtemelen, gerek evlatlarına, yakınlarına, gerek başkasına böyle öğretirken aynı kelimeyi tekrarlar. Tekrar mesela. Elhamdü, elhamdü, kul huvallah, kul huvallah tekrarlar. Her tekrarlaştığında, her harfine on sevap bakın. Bunun için elimizden geldiği kadar namazda uzun okumaya çalışalım muhtemelen bak. Namazda muhtemelen. Çünkü her harfine on sevap olduğu için peki namazda bunun sevabı aynı mı? Hayır. Muhtemelen. Namazda sevap değişiyor mu namazda? Namaz miraç. Ne kadar sevabı? Her harfine 100 sevap namaz. Her harfine 100 sevap namaz. Yani bir insan bir kelime, bir ayet daha uzun okursa o kadar sevap fazla şimdi namazda hemen. Yalnız Kur'an-ı Kerim okurken tertil lazım. Tertil diye Mevlam veriyor. Yani emrediyor Kur'an-ı Kerim'e. Bismillah. Verettil Kur'an'ı tertil. Okurken Mevlam bile tertil yok. Tertil nedir? Tanrı tanrı der böyle. Her harfini çıkarayım böyle. Hece hece çıkarayım böyle böyle. Okuma bunları böyle. Okuma bunları böyle. Okurken böyle. Yani kimin ne yapıyor? Namaza duruyor. Allah'a ver. Hem bakma rüküye gidiyor böyle. Ve hızlı okurum. Olmaz muhteremler. Allah muhterem böyle. Ve yavaş okuma geliyor, Tanrı okuma geliyor Kur'an'a ki Allah kelamı celişanıyor. Bir de Kur'an'dan bazı şeyleri ezberlemek, ezber almak. Kur'an'dan bazı sureleri bildiklerini bazen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam'da Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Hazreti Tirmizi'de. İn lise fi şey mine Kur'an'ı kelbeytil haribi. Bakın bu dikkat edelim muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber buyuruyor. Bir insanın işinde, kalbinde, beyninde, aklında, zihninde, ezberinde yani. Kur'an'dan bir şey olmazsa, o gün neye benziyor? Kel beytil harbi, harabi ev böyle, harabi ev böyle. Terk edilmiş ev böyle. Oturan yok. Tozlu, pisli, camlar kırılmış, efendim, saç çatısı akıyor. Pis bir ev böyle. Demek ki bir insanın içinde, gönlünde, hafızada, beyninde ezberden Kur'an olmazsa o kişinin işi harabe, karanlık, zulümat, pislik mıdır? Yani böyle. Vahşetin, korkuş oluyor böyle böyle. Uhud Harbi'nde 70 şehit verdi muhtemelen böyle. Uhud Harbi yapıldığı meydan gidenler bilirler. Pek geniş yer değil. Dar alan böyle. Her şehit için ayrı mezar kazılmış için pek müsait olmadığı yer. Peygamber ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam'da? Bazı iki, üç kişi bir mezara gönderdi. Şimdi böyle bir durumda yani araz yok. Allah'a büyük ölüm oluyor mesela. Bir şey oluyor böylece. Ne gerekiyor? Aynı mezara gömülüp yan yana böyle. Gömülürken Peygamber şöyle soruyor muhtemelen böyle. Üç kişi aramızda gömecekler. Üç sahabe. Yani soru sahabe. Eshabın hangisi Kur'an daha çok ezber biliyor? Ya Resulallah işte bu Bekara suresi biliyor böyle. Öbürü daha kısa, öbürü de az biliyor. Kim Kur'an'dan birkaç ayet daha fazla biliyorsa o kulübe tarafı en muhteremler. Öbür akaz muhteremler. Yine bir gün bir cihada savaşa giderken sahabeden bir genç sahabe anlatıyorlar. Hazreti Zeyd bin Sabit yazar yani böyle. Genç de ama ehli Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i çok keskin ezber anlatıyorlar böyle böyle. Kur'an iş aşık böylece. Genç. Yani genç deyince artık çocuk yaşında yakın ama böyle. Yeni delikanlı o böyle böylece. Genç olduğunda tabii o kabilenin sancağını başka birisi almış. Gidecek savaşta böylece. Yani deve üzerinde. Baktı, sancağı bastı elinde. Önde Ziyad Hazretleri arkasından gidiyor. Durun! Bak, Kur'an ehli onun arkasında olamaz. Sancağın zeyni vermem. Yani Kur'an kim daha fazla biliyorsa ezber ona saygı gerekiyor. Böyle biliyorsa böylece. Demek elden geldiği kadar okumak, ezberlemek ama unutmamak da şart ama tamam başlamak da böyle. Yani ezberi unutmak daha da günah böyle. Şimdi hafızaya gelince muhteremler öyle hafıza biliyorum ki böyle babası annesinin zorla hafızı yapmış ama vallahi muhterem şu an okuyamıyor Kur'an muhterem. Namazı kılmıyor böyle böyle. Yani o Kur'an o zaman garip kılmıyor çok garip kılmıyor böyle. Yani eğer bir çocuğun kendi aşkı iştiyakı varsa böyle, yeteneği varsa mıdır? Zihni kuvveti unutmuyorsa okuduklarını, kendi isterse olmaz mıdır böyle. Yok, o illa oğlum hafız olacak, kızım hafız olacak, zorlamak bu zararlı mıdır böyle. Çünkü bakın sahabe içerisinde az da hafız mıdır, sahabe içerisinde. Sahabe ekrem bak böyle. Az sahabe işlerdi böyle böyle. Az sahabe böyle. Hele kanlarınızda da azdı sahabe böyle. Neden? Kanların Kur'an'ı ezberini tutması daha zor muhtemelen böyle. Kızın mesela böyle. Kızı çağırdı mesela böyle. Her ay yer dörtte birin aşağı okuyamıyor. Dörtte birini okumuyor muhtemelen nişanlığı var, sözü eğlenmesi var, çocuğu var, çocuğu var, nifası var, doğum var, şunları bunu var hakkında böylece. Peygamber'e Kur'an da bağlı deveye benzer. Eğer gözetmezsen deve kaçar gider. Yani okunan Kur'an'ı ezberden tutmak gerekiyor muhtemelen böyle. Tutmamak günahı çok büyük muhtemelen böyle. Çok büyük muhtemelen günahı böyle. Allah korusun unutup Kur'an'ı unutmak böylece. Bunun için demek ki çocuğu zorlamak gerekiyor. Çocuğun isteği, aşkı, muşku varsa böylece. Erkek de bir de ne iş yapabilir? Tamam, bak, o zaman, böyle. İşi gibi bir şey belli değil. Ne yapacağı belli değil muhtemelen böyle. Ne yapacağı belli değil böyle. Ezberleti unutur onu da muhtemelen böyle. Unutmamak gerekiyor. Yine adı şerif. Kur'an-ı Kerim'i toplu okuyup müzakere etmek. Yani sohbeti yapmak. Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace'de. Ve meştema kavmin hibeyte min büyütillah. Bir kavim toplum, Müslümanlar bir evde, Allah evinde bir evde. Yani bu camimiz daha makbul tabi oldu. Başka bir yerde toplanan Müslümanlar bir araya geldiler. Yettiğine kitap Allah ayetini kitap okuyor. Allah kitabını okuyor böyle. Ve dersünehü, beynehü. Ve ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in müzakeresi yapılıyor muhtemelen böyle. Bak Allah bunu böyle emrediyor böyle. Emrediyor muhtemelen böyle. Yalnız okumak da yeterli olmuyor muhtemelen böyle. Yani hanımdan toplanan mesela Yasin'in okuşunu okurlar böylece. Ondan sonra ne yapıyorlar? Hemen bakalım o ikramlar. Şunlar, bunlar artık kahkaha, gülmeler, gıybetler gidiyor muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Okudan sonra da mutlaka dini kitap okumak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani fıkıh olsun, şuna bunu olsun böylece. Yani dini bilgi gerekiyor muhtemelen böyle. Kur'an yaşanmıyor yoksa böyle. Okuma yeterli olmuyor da bak böyle. Demek ki bir toplum, bir cemaat bir yere toplandılar. Kur'an okundu ve tabii eğer işlerinde Kur'an ehli varsa o açıklar yapar böyle. Yoksa kenarına böyle kitap okurlar mesela günümüzden mesela böyle. Kitap okurlar. İlla nezilet aleyhimiz sekinetü. Onda bunlar üzerine iner sekine. Sekine mi demek böyle? Yani bu her zaman yaşanan bir olay muhtemelen böyle. Yani sırf Allah için Celle Câlu okuma böyle. Sırf Allah için Celle Câlu'yu Müslüman bir araya gelseler, işte konu okunur, mesela ilahi şeyler mesela böyle. Sonra dinin sohbeti yapılırsa Oraya ne iniyor? İniyor gökten sekine. Sükunet böyle. O anda herkes bir rahatlama olur. Herkes var böyle. Yani bir insan namazda bu şeyi yaşayamaz. Çünkü kişi namazda durur ama aklı, gözü, her yer başka mıdır böyle böyle. Fakat böyle bir sohbetin oluyor böyle. Kişi bir Allah aklı oraya verir. Herkese bir rahatlama, yani gönlünde böyle bir rahatlama, yani sükun olur böyle. Yoksa rahmeti, onları rahmet kaplar. Rahmet ile kaplar böyle. Rahmetin melaike, melek de onları etrafında toplarlar. Bir demek ki böyle toplumsal olarak Kur'an-ı müzakeresi gerekiyor. Bir ayet-i kerim okuyayım inşallah. Taha suresi 124'te Kur'an'dan sırt çevirenler. Bismillah. Ve men a'rada an zikri. Ve men a'rada an zikri. Kim ki Meryem bile zikrimden, Kur'an'dan iraz eder. Sırt çevirir Kur'an-ı Kerim böyle. Hiç ilgisi yok Kur'an'da böyle. Yani Kur'an böyle haram kılıyor bunu böyle. İşte Kur'an bunu yasaklıyor. Bu farzdır. Olur mu muhtemelen böyle? Yani faizidir, şusudur, buzdur böyle artık hilesi, dala verilisi, yaşantısı böyle. Kur'an'da çıkmış. Günümüzde toplumsal hayat çok tehlikeli muhtemelen. Yazık ki uyanamıyoruz mudur yani böyle böyle. Hep böyle olan mudur yani böyle. Mesela Ad kavmi, helak olacak mıdır? Ad kavmi helak olacak böyle. Hud aleyhisselam, durmadan yalvarıyor bunlara. Ey kavmim, bırakın şu putlara, taş top, tapınmayın bunlara böyle. Allah'a dönün, tevbe edin, Allah'a dönün. Yani o da yalvardı, yok. Ve onlara vaat etti bu sefer. Ona Mevlam vahiy bildirdi. Azap girdi, azap verecek muhtemelen. Azap verecek böyle. Evler kıtlık başladı, kurak başladı muhtemelen başladı. Hep yağmur, yağmur, yağmur tabi gelmiyor. Ve Hud Aleyhisselam'ın bahset, vaat ettiği günde baktılar ki bir bulut geliyor uzaktan böyle. Kapkara bulut böyle böyle. Kapkara bulut böyle böyle. Gün sabah karardı. Bir buralım sıkıntı olup elektriklerim alalım böyle böyle. Gönüller sıkılmamış şekilde. Ama sevindiler. Bak yağmur da geliyor. Yağmur yağacak. Kudaysam o yağmur değil. Azap var bunlar. Azap size geliyor. Tevbe edin çabuk. Çabuk tevbe edin. Azap gelmeden. Azap gelince fayda tevbe. Görünce böyle. Etme bu hata böyle. Geldi muhtemelen. Fırtan vermek. Versene tozu dumanı katın tutayım. Fırtan böyle böyle. Gireyim, nasıl bunlar gelince böyle. Hortum başladı böyle, bir hortumdan başladı böyle. Ağaçları söküyor kökünden, insanı kaldırıp yere vuruyor böyle, yerden öyle böyle. Bir hafta sürüyor muhtemelen böyle. Bir hafta sürüyor, şiddetli muazzam böyle fırtına, durmadan böyle soğuk, ses çıkan bir fırtına. Helak oldular. Şimdi günümüzden muhtemelen, bakın değil mi, her gün bir de sel oluyor muhtemelen böyle. Olmayan şey muhtemelen. Hiç yaşanmayan şey, çok evler için artık yerleşim alanları kaldırılıyor. Dere bana böyle böyle. Yani yağmur adı aslında rahmettir böyle. Anadolu'da bir şey vardır, Anadolu daha çok biz ilerisinde böyle. Yağmur demez mi? Ne derler? Rahmet yağı derir. Rahmet yağı derir bakın böyle. Rahmet yağı derir, rahmet. Aslında yağmur rahmet. Ama günümüzde azap muhtemelen, felaket muhtemelen. Yani buna uyarı sinyal bundan muhtemelen böyle. Uyanmak lazım muhtemelen böyle. Ya böyle. Yok böyle. Tabii ne oluyor sel gelince? Kıtlık da oluyor. Tarlalara gidiyor, seralara gidiyor, hayvanlara gidiyor, şunlara bunlara gidiyor böylece. Kıtlık da oluyor muhtemelen. Onun sonra işte pahalılık. Muhtemelen tevbe etmek gerekiyor muhtemelen. Azıcamadım böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'e dönmek gerekiyor muhtemelen. Kur'an-ı Kerim'e dönmek gerekiyor muhtemelen. Yani iyi değil günümüz muhtemelen. Yani iyidir günlerimiz muhtemelen böylece. Çok tehditme gerekiyor böyle. Ama ne yazık ki insanlar uyanamıyor muhtemelen böyle. Böyle. Meteoroloji böyle diyor. Meteoroloji mi yağdırıyor yağmuru? Muhtemelen böyle ya. Mevlam buyuruyor okumadı kemmede. Kim diye Mevlam zikrimden, Kur'an'dan ayrılsa, kopsa, hiç Kur'an'a ilgilenmese, haram farkan değilim hiçbir şey böyle. Levi Mevdiyanken, onun için yaşayı vardı, banken, büyük bir yaşayı var, sıkıntılı bir var böyle. Sıkıntı olmadı böyle. Efendim, çok zengin ama daha sıkıntılı olur muhtemelen böyle. Oğlunun sahibidir ama daha sıkıntılı olur böyle. Hırs, ihtiras olur böyle. Rekabet, şuna bundan derken böylece. Buna işte Mevlam buyuruyor, yaşayı vardır. Büyük, dar böyle, sıkıntılı bir olur. Huzursuz muhtemelen böyle. Ya buna kanun göre de kır olarak kalkacak Ramazan namına. Kır kalkacak. Bir toplu eğer Kur'an-ı Kerim uyarsa bakın olur muhtemelen böyle. Yürüye Aleyhisselatü Peygamber Hazretleri Müslim İbn-i Mace'de İnna yer fû bi'adî kitâbi akvâmen. Allah-u Teala Peygamber buyuruyor. Bi'adî kitâbi Allah bu kitap Kur'an ile yer fû akvâmen. Allah topları kaldırır. Milletleri. Yüceltir. Ya de böyle. Veya da bir aharene diğerinde batırır benim böyle. Parçalar batırır böyle. Şimdi işte İslam'a bakalım. İslam dini Mekke mükerremede ortaya çıktı mı? Peygamber, peygamber böyle böylece. Orada Müslümanlar zayıf bir durumda. Cemaat ama çok zor yaşantı şu an böyle. Baskı alın bir cemaat. Medine'ye gelindi, elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Anayasa Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim İslam devleti kuruldu böylece. O günkü Medine Münevvere küçük bir kasaba ama muhteremler böyle. Mevlam Kur'an-ı Kerim'inde çok ayet-i kerim muhteremler. Murat okudu az evvel böyle. El mülkü malik Allah'ım da okudu bu şekilde. Mevlam dilediğine mülkü verir. Gücü kuvveti verir, alırım muhtemelen böyle. Hendekler kazılırken, bu artık o zaman geldi ayet-i kerime, hendekler kazılıyor. Düşman geliyor. Yani düşman çok kalabalık, 10.000 kişi o dönem böyle. 10.000 tane develerle geliyorlar böyle. Dağ, tepe, çöl, insan böyle, karıncalar gibi geliyorlar. O zaman bu ayet-i kerime geldi. Bu konuda daha önce geçmişti muhteremler. Bunu kısa geçeyim. Yani peygamber orada üç şey gösterildi. Kayıp başlarken böyle. Bir Yemen anahtarları peygamber verildi. Şam'ın ve Medayin. Medayin İran'ın baş o zamanlar böyle. Verildi. Ya Resulallah buyurdu. Ya Resulallah yakın ümmetin buraya girecekler böyle. O zaman iki güç var dünyada, süper güç. Doğuda İran, Sasani Devleti, Batı Roma. Roma derdi böyle. İki dünya paylaşmışlar. Paylaşmışlar. Araplar neydi Araplar? Mekke, Medine Arapları böyle, insan en aşağısı muhtemelen böyle. En aşağısı muhtemelen. Hatta mesela Zülkü Aleyhisselam bile, bütün dünyayı gezdi, ilmi de Arabistan muhtemelen böyle. Yani yaşanan bir kabile hayatı böyle. Göçebe hayatı muhtemelen böyle. Fakirlik, yokluk, kıtlık, aşağılık muhtemelen böyle, bilgisizlik, cehalet böyle. Toplum böyle. Mekke, Medine halkı muhtemelen böyle. Ama Mevlam buyurdu ki, Allah Teala mülkü dinine verir, dinine geri alır. Geri muhtemelen. Medine'de kurulan İslam devleti, küçük bir kasaba. Nasıl buna dünya egemen olacaklar, dünya tek güç olacaklar? Yeter, maske etmez zaten muhteremler. Ama nasıl olur muhteremler böyle böyle. Yavaş yavaş böyle. Feth olan yer halkı İslam'a gelir muhteremler böyle. Şimdi buna bir örnek vereceğim inşallah. Hazreti Ömer zamanında örnek vereceğim. Hazreti Ömer Hazretleri zamanında fütuhatın en hızlı dönemi. O zamandan böyle. Hazreti Bekir zamanında yalnız Romalı savaşıldı. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Hazretleri vefatında üzüldü. Tek elimle savaştım. Yani Romalı'da savaştım böyle. İran'la savaşamadım. Kamber böyle. Hazreti Ömer zamanında iki elinde böyle böyle. İran böyle. Sasan devleti böyle. Doğu tam onun elinde. Batı Roman elinde böyle. Anadolu hepsi Roman elinde. Hazreti Ömer zamanında böyle çığ gibi İslam oradan nereye gitse böyle çığ gibi böyle. Her tarafı. Devamlı zafer, zafer, zaferler oluyor. Sıra geliştiğinde Kudüs'e geldi. Şam alındı. Her taraf alındı. Kudüs'e sıra geldi. O zaman Kudüs Roma devletine ait. Onun egemenliğinde. Kudüs'ün bir özelliği de etrafı sağlam kale çevrilmiş böyle. Ama fethi olacak. Hatta Hazreti Ömer aslında öyle de buyurdu muhtemelen böyle. Fethi olması hakkında. Şimdiki Kudüs'te bulunanlar, Rumlar, Romalılar böyle. Onlar eşra ileri gelenleri ve papazları, başpapazlar, psikoposları. Dedi ki bunlar Hazreti Ebu Ubeyde'ye, o İslam'ın komutanı. Dedi ki Ebu Ubeyde, eğer dediler Halife Ömer meydan buraya gelirse, biz adayına sığınıp korkmamalı adayına böyle. Onun üzerine güveniriz, teslim oluruz böyle, savaşmadan böyle. Ömer'e gelmezse dediler, biz de savaştık böyle böyle. Yani kimse kalma icabında, burasını korur burasını bu şekilde. Hazreti Ebu Ubeyde mektup yazdı Hazreti Ömer'e. Kudüs'ten Medine'ye gidecek muhtemelen. Özel develer vardı. Hicri develer vardı. Hızlı gidiyor develer böyle. Yani böyle. Mektup yazdı. Ya emirer müminler. Kudüs'ün kuşattık kale içerisinde. Halkın böyle bir teklifi var. Eğer sen buraya gelirsen savaş teslim olacaklar böyle. Gelmezsen biz savaş devam edelim. Hazreti Ömer hemen cevap gönderdi muhteremde önden. Savaş mektesine bakalım böyle. Mektesine böyle şey. Hazreti Ömer hemen ufak bir pürü topluyor. Az bir az topluyor bu şekilde. Yola gidecek. Hazreti Ali geçti önüne. Ya Ömer, ya Emre'l Mümin'e sen gitme be. Ya bir kuduşun gitmesin oraya kadar böyle. Ondan onu fethederler böyle. Ya Allah'ı böyle böyle. Abbas sahiken bu iş olsun. Abbas var. Ya amcası Abbas var. Böyle bak. Bu işaret olmuş böyle. Abbas sahiken fethiye devam etsin. Sonra bu şavaş çıkacak bundan böyle böyle. Hazreti Ömer çıktı şimdi gelecek. Kudüs'e gelecek. Yani develek çıktı daha böyle. Onda da merkezde, Medine'de, Hilafet merkezinde almış deve o anda. Askeri verilmiş, dağıtılmış. İlk kişi bir deve düşüyor. İlk kişi muhtemelen. Nebeteş'e. Biri binemez bir merhale, bir konak. O iniyor, öbürü biniyor. Böyle. Bu gidiyorlar. Hazreti Ömer devletin başı. Halife böyle. İslam onda tek komuk şeyi, imparator onda. İşte, süper güç onda dünyanın. Yanında kölesi var muhtemelen. Kırsa abi aynı deve düşüyor iki kişi böyle bende. Hazreti Ömer Medine'nin bini devesi muhteremler bir konak geldi indi deve kölesine bir bakalım böyle. Ama ne oldu ya Halif Emir Hazretleri böyle ben köleyim be. Yok yok olmaz bir bakalım. Adalet bu da böyle böyle. İnsan da insansın böyle. Tamam. Köle başka Allah'ın için yaratmışsın bir şey böyle. Bir bakalım buraya. Peki. Bindi tabii korktu bindi böylece. Bir merhale yani bir konak köle biniyor. Bir konak o memleketi. Şimdi yaklaşarak Kudüs'e sıra geldi gene köleye binme sırası geldi. Yalvardı. Ya olur ne Halife Hazretleri, ya emrimi ne olur. Ne olur sen bin burada. Bak şimdi buna karşılayacak insanlar görecekler beni bir köleyi. Sen halifesin böylece. Olmaz. Ve insanı da şey yapmam. Allah razı etmez beni böyle. Bin bakan bindi. Gittiler, öyle bir dere çıktı muhtemelen şimdi, su böyle. Hek paçanı sıvadı, Aldı elini ayakkabısını. Hazreti Ömer de muhtemelen bakın. Başlarını sıvadı. Elini ayakkabısını aldı böyle. Bir eli devenin kılarında, köle üzerinde Hoca Halife gülüyor muhtemelen böyle. Geliyorlar. Şam tarafında İslam komutanları vardı. Etrafı fethedenler böyle. Onu haber göndermişti. Hepsi bunu karşıladılar belli bir yerde. Onlar büyük atlar binmişler. Üzeri süslü püslü, güzel şeyleri giymişler bundan bu şekilde. Hazreti Ömer kızdı bunlara. Ne oldu size bu şekilde böyle, böyle, böyle? Ne bu halin bu şekilde böyle, böyle? Değişmiş size bu şekilde? Dediler, ya Emre Emin, burada ne böyle geçiyor burada? Yoksa biz saymaz insan bu şekilde böyle. Şu sözü söylüyorum ağzıma böyle. Kün özelen nasi var. Kün la ezelen nasi. Ağzıma böyle. Kün abi idik. Ezelen nasi. İnsan en aşağısıydık bizler. Eyazdan Allah'ı bil İslam'ı. Allah bir İslam Kur'an'ı yükseltti. Yükseltti böyle. Yani bizler İslam'dan önce insanın en aşağısıydık. En zelliydik böyle. En fakiriydik. En garibiydik böyle. Göçübeydik. Çöl yaşıydık böyle. İslam Allah'a bir aziz kıldı muhtemelen böyle. Böyle böyle. Hazreti Ömer Kureyş'e gelince hemen Kureyş eşrafı, ileri gelenleri, psikoposları, başka şunlar bundan muhtemelen böyle 6000 sanık içerisinde anahtarı teslim ettiler. Anahtarları teslim ettiler. Hazreti Ömer'i karşıladılar. Hicri 16. oldu bu. Oldu bu şekilde. Şimdi biraz inşallah Kudüs'ten bahsedelim. Kudüs'ten inşallah bahsedelim böyle. Yani Kudüs meselesi de kıyametle günümüzle bağlantılı bahsedelim böyle. Yani Kudüs en eski kadim belde. Ne zaman kuruldu bilmiyor bahsedelim böyle. Eski aldı oraların Kenan illeri demek. Kenan illeri böyle. Kim Kenan? Nuh Aleyhisselam'ın torunu. Nuh Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı adı Kenan'dı. O iman etmedi ama boğuldu o. Nuh Aleyhisselam oğlunun oğlu var, torunu Nuh Aleyhisselam'ın adı Kenan'dı. İlk olarak o oraya yerleşti. Kureyş yerleşti muhteremler. Tabi göçü var ne de. Onun adı neydi? Kenan illeri. Kenan illeri böyle. Sonra bir toplum geldi oraya böyle. Adı Amelika. L. Yani Lüleybaka'nın L'si. R değil. İri yarı insanlar bunlar. Hazreti Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'dan çıktı. İsrail oradan aldı. Kız Denizi geçti. Tih Sahrası eski adı. Şimdi adı Sina Çölü. Oraya geldi. Dedi ki Musa Aleyhisselam kavmine, İsrail oğullarına bak dedi o zaman Kudüs yeri var. Bir de Eriha şehri o zamanlar böyle. Meşhur o zamanlar böyle. Bizim böyle burası fethleri getirecek böyle. Ama korktular. Yahudiler muhtemelen. Yahudiler ya onun ümmeti yani böyle. Şimdi Yahudi deniyor onlara bir de bir adı İsrail oğulları. Ne de böyle deniyor bunlara muhtemelenler? Yakup Aleyhisselam'ın bir adı İsrail'di. Yakup Aleyhisselam bir adı İsrail'di muhtemelen. Yakup akabinde gelen topu yapan anlamına geliyor böyle bir şey. Annesi ikiz doğurdu. Baba İsa Aleyhisselam. İki doğan annesi böyle. Önce doğan adı İyis deniyor buna. Pek olmadı o bilmiyor pek. Yaşadı böyle. Adı İyis. Önce o doğdu. Arkadan ikincisi onun topuğu yapışmış. Böyle. Öyle çıktı arkasından böyle. Orada adı oldu Yakup. Bir de bir adı da bunun adı İsrail'di. İşte İsrail oğulları. Onun nesneye dönüyor muhtemelen böyle. Nesneye dönüyor böyle. Biliyorsunuz 10 tane oğlu Yusuf Aleyhisselam kuyu attılar muhtemelen böyle. Haset, kıskanç muhtemelen böyle. Canavar insanlar böyle böyle. Böyle insanlar bu şekilde bunlar böylece. Bunlar korktular, giremediler savaşa. Musa Aleyhisselam 40 sene kaldı çölde muhtemelen böyle. 40 sene çölde muhtemelen böyle. Ekim bir şey yok muhtemelen böyle. Ekim bir şey yok, su da yok böyle. Yani bir taş vardı. Musa Aleyhisselam'ın asa vardı. Ona böyle vururdu eline böyle. Su çıkardı sana böyle. Gene vururdu durur su böyle böyle. Bir de kuş gibi böyle, bulunun kuşu. Kur'an'a göre men de ve selva. Selva kuş, bulunun kuşu. Ben de şöyle balın biraz daha yoğunu böyle, akışman böyle, helmet türünde bir şey yay geceleri, çöl bitkileri, onu yiyorlar bu şekilde böyle. 40 sene yaşlarında çölde bunlar böyle, çöl yaşlarında böyle. Bir nesil değişti bu dönemler. Yeni nesil geldi. Yeni gelen Yuşa Aleyhisselam. Yuşa Aleyhisselam biliyorsunuz İstanbul'da Beykoz'da bir makam var ama o makam kesin değil mi tarafı böyle böyle. Ya yani Türkiye'de belli değil mi böyle. Yuşa Aleyhisselam böyle. Onun zamanında önce Eriha, sonra Kudüs aldı derler. İsrailoğulları yerleştiler, şimdi şehir hayatına işte derler. Ne hikmetse Yahudi yani İsrailoğulların şeylerinde o kanlarında yani genlerinde böyle, ırkçı olarak böyle, böyle bir haset, kıskanç böyle. Devam bir böyle şey yapmalar böyle. Kendi aralarında böyle böyle. Uğraşıyorlar. Bir oradan sürüldü bunlar böyle. Ve tekrar oraya geldiler. Kısa kısayım inşallah. Bunların en parlak dönemi Süleyman Aleyhisselam zamanında oldu muhtemelenler. Önce Davud Aleyhisselam oldu. Hatta Kur'an'a geçiyor böyle. Talut Cahlut diye muhtemelen. Bakarsan geçiyor böyle. Talut Cahlut diye bu şekilde böyle. Cahlut o Amerika dediğimiz kabilenin başkanı, devletin başı. Talut da o zaman Müslümanların başı bu şekilde böylece. Meydan okudu Cahlut. Yürü yaramış adam böyle. Her istedik ki çıkamadı, karşı çıkamadı. İşte dağlarsın ama çaban da muhtemelen böyle. Ufak boyukum böyle. Çoğun gelmemiş bile savaşa. O geldi, ben onu çıkarım karşısına bu dönemden böyle. Hani kılıcın, istemem kılıcı ben böyle. Ne var elinde? Saban taşı mı derim, saban böyle. Attı taş olduğunu bile vuruyor ben böyle. Yani kurdu atıyor, vuruyor bundan böyle böyle. Bu çıktı bu şekilde meydana. Elan buyuruyor. Vekatele Davud'u Cahlut'e. Vekatele Davud'u Cahlut'e. Bir tabanı çevirdi muhtemelen. Attığı gibi tam alnına vurdu muhtemelen. Düştü o geberdi muhtemelen böyle. O geberdi orada böyle. Sonra Davud Aleyhisselam böyle peygamberlik verdi. Ve diğer başkan oldu. Yok oraya böyle orada. Başkan oldu. Meclis-i Aksa yapmaya başladı bu. Kudüs'te. Meclis-i Aksa'yı. Başladı. Duvarları bir insan boyu olunca hastalandı. Ölecek. Anladı bu şekilde. Oğlu Süleyman Aleyhisselam, Süleyman çağırdı. 12-13 yaşında o zaman muhteremler. Ama çok akıllı, zeki muhteremler. Gayet şey böyle. Peygamber namzedi kendisi de. Oğlum dedi, ben dedi bu Meclis-i Aksa'ya başladım. Sen onun tamamında. Peki o başladı böylece. Sonra onun yerine geçti. Hem ona peygamber verildi, hem devletin başkanı oldu. O tam 7 yılda. 7 yılda böyle. Cinler emrinde muhterem. Her şey emrinde, Sema Aleyhisselam'ın. Çok süslü yaptı böyle. Mücevher altınlar, gümüşler, çeşitli yakutlar, artık inci mercanlarla böyle. Azam bunu yaptı bu şekilde. Yani İsrailoğulları, Yahudiler en para dönemi azam yaşadı muhtemelen böyle. Yani dünya hakim oldu Sema Aleyhisselam muhtemelen böyle. Dünya hakim oldu. Her şey emrinde. Ondan sonra, ölümünden sonra yine azdı bunlar muhtemelen. Hatta Yahudiler Süleyman Aleyhisselam peygamber demiyor muhtemelen böyle. O sihirbaz diyorlar muhtemelen böyle. Cinleri efendim işte emrine aldı. Kuşlarla konuşurdu, hayvanlarla konuşurdu. Rüzgarın emrindeydi. Böyle ki inanmıyorlar. Salomon derler Süleyman'a. Salomon derler. O sihirbazdı. Yahudiler Aleyhisselam peygamber etmiyor, kabul etmiyorlar muhtemelen böyle. O padişah diyorlar muhtemelen diyorlar. Ama onun mührünü alıyorlar. İslam gün bayrağı onun mührü. İki tane ters üçgen. İslam gün o da bayrağın işareti böyle. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra azdı bunlar yine muhtemelen. Yani bunların kendine var muhtemelen böyle. İslam durdu duramıyor muhtemelen böyle. Yani dıştan bir düşman olmasın birbirine. 12 parça bunlar böyle. Hatta birkaç tane peygamberler, peygamberler muhtemelen. Öldürüyor bunları. Bundan başına bela gelecek. Mela buyurmadan bu şekilde. O zaman da Babil hükümdarı var. Mezopotamya denen yerde. Yani Irak tabi bunlar bir yerde. Babil devleti o zamanlar böyle. Onun da en parlak dönemi Butun Nassar dönemi. Butun Nassar. Müşrik tabi kendisi. Kafir kendisi böyle. Bu Rabbim ona izin verdi muhteremler. Onun eline bunlar tevbe olacaklar. Bu Butun Nassar Kudüs'e yürüdü. Kudüs'e bir tek bina bırakmadı sağlam. Hepsi yıktı böyle. O Meclis-i Aksa'yı böyle paramparça yıktı. Yaktı, yıktı böyle. Tevrat'ta hepsini yaktı. Altından aldı oradan böyle. Emir askerine katliam. Kim olsa vurun, öldürün. Kılıçla muhtemelen böyle. 70 bin kişi öldürülüyor. Kadın çok çok muhtemelen böyle. Artık sel gibi böyle kan aktı böyle. Kudüs'e böyle. Ondan sonra bıraktı katliamı. Kalan alanları esir olarak götürün Babil'e bunları. Aldılar bunları da. 70 bin kişi götürüp Babil'e esir olarak mıdır böyle? Esir kaldı orada böyle. 70 yıl sürdü böyle. Bir tek Yusuf Aleyhisselam oradan kaçıp geldi Kudüs'e. Ayrı konu girmiş o muhtemelen konu böyle. Butun ölümden sonra İran hükümdarı vardı. Şirevey adı böyle. Şirevey. Şirevey muhtemelen. Bu isim büyük muhtemelen böyle. Yahudilerin çok sevdiği bir adam bu muhtemelen. Bunu aşağı yukarı bir aya kadar önce tahmin ediyorum. Bu İsrail'in başbakanı muhteremler bir konuşma yaptı bir yerde. Haber dinledim, radyo haber dinledim muhteremler. Şirevi çok öldü, öldü Şirevi muhteremler. Bir de Trump'ı övdü. Yani şey olmasa biz yokmuşuz. Böyle. Şirevi, yani hükümdarı. O da Müslüman değil mi ama? Ne yaptı bu Şirevi? Babil'e saldırdı. Babil işgal etti muhteremler. Hepsi bunların sebep bıraktı Yahudileri böyle. Bunlara para yardım etti. Bunda her yardım etti bunları. Bunu da tek Kudüs'e gönderdi. Tekrar bunlara para gönderdi. Kudüs'ün yerinde imar işi. Kudüs yeni baştan imar edildi böyle. Evler, binalar, Meclis-i Aksa. İmar edildi bunlar bu şekilde bunlar böylece. Biraz gitti. Ama derler ya huyluğuna vazgeçmez. Yine başladılar. Fitne fesada yani böyle başladılar. Peki ne yaptılar bu sefer? İki peygamber öldürürler. Zekir Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam. Niye öldürür bunları? O zaman Roma'ya bağlı gerçi. Ama oranın genel valisi Yahudi asıllı kendisi böyle. Övey kızını almak istedi, övey kızını. Övey kızına eğilmek istedi. Dedi ki bu sefer övey kızı da bir de Yahya'ya sor bakalım. Yani peygamber o zaman öyle. Ona sor bakalım. Eğer nikahın düşüyorsa alayım. Gireyim sana. Düşme alma beni bu şekilde böylece. Sordu yani İslam'a izin vermedi. Övey kızına nikah düşmezsen bu şekilde böyle. Bu sefer kızı buna bu ne yaptı? Yatırır mı muhtemelen böyle? Bir cellata emir verdi. Kocaman bir bıçağı tuttu sakalından. Dedim boğaz muhteremler. Fiyatlara bakalım. Bu kız bunun helal mı? Hayır ona haram. Haram dedim muhteremler. Kesti muhteremler böyle. Dışarıda kesti bu şekilde. Ama akan kan hep kaynadı muhteremler böyle. Kaynadı bu şekilde. Topun üstüne atıyorlar böyle. Yine kaynadı kaynadı akan kan böyle. Hiç dindim akan kan böyle. Yani Zeki Aleyhisselam'a onu ne yaptılar? Hazreti Meryem biliyorsunuz, babası İsrail'e doğmuş böyle. Hazreti Meryem, Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetiminde Meşrat'ta bulunduğu için hem eniştesi oluyor, denizin korusu oluyor. Yani haşa bir peygamber Zekeriya Aleyhisselam sanki Meryem'le zina etti de ondan şey oldu muhtemelen böyle. Onu öldürmek kaçtarken böyle Halep'e kadar kaçtı muhtemelen Kudüs'ten. Halep'e kadar kaçtı. Ormanı tutma Halep ormanı böyle. Kaçtı. Bir ağacın kovuğuna girdi saklı muhtemelen böyle. Düştü peşine Yahudiler. Düştü peşine arıyorlar. Şeytan aleyhillâne. İnsan yakınına girdi. Kim arıyorsunuz? Zeki arıyoruz böyle. Şu ağaç işe girdi muhtemelen böyle. Geldim baktım karan muhtemelen içinde böyle dar. Desteği getirdiler muhtemelenler. Başta ağacı kesmeye böyle. Tam böyle başına denk gelmişti böyle. Başına böyle bir, o iri tabi diş, yüzer delik böyle. Başına girince böyle, bir kere bir ahdet şey, kenik ama tren böyle. Cebrail sen böyle. Ya Zekeriya, bir de ah dersen peygamber için sinirsin der senle bu tren böyle. Sabretme bu tren böyle. Orada ağacı gömdüler. Zekeriya Aleyhisselam şimdi Halep'te muhtemelen böyle. Cami, kebir diyorlar orada böyle, büyük cami böyle. Ama yutum bu işte denen kafir. Bombalı orası uçağın Muhammed'de öyle. Orada o mezar, şey türbesi yakarsın böyle. Camiye gittim birkaç sefer oraya. Şimdi gelelim Hazreti Meryem, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın konusuna muhteremler. Yahudilere göre Hazreti İsa peygamber değil. Biri de zina. Gayri meşru çocuk. Onlara göre Hazreti Meryem zina etti. Zekeriya ve başka birisine zina etti. Yani babasız çocuk doğmaz dediler. Allah'ın kudretini sınırlıyorlar. Dediler. Ne yaptılar bu sebeple bunlar? Özüme karar verdiler muhteremler. Zavallı Hazreti Meryem. Zaten 13 yaşında çocuk doğurdu muhterem. Bakire kız. Hatta öldürecekler. Onun da çocuğunu da aldı yavrusunu Mısır'a kaçtı muhteremler. 12 yıl Mısır'da kaldı. Tekrar geldi ondan sonra. Nasr-ı Şehir'e geldi. Kudüs'e gelmedi. Oraya geldi. Hep İsa Aleyhisselam böyle gizli gibi böyle. Peygamber 3 yıl oldu. Hep gizli kaçtı muhterem böyle. Sonra ne yaptılar bunlar bunu? Bunu öldüremeyince yani Roma'ya karşı halkı kışkırtı derken böyle o Roma kanuna göre çarmıha girilmiş. Çarmıha. Nedir çarmıha? Dik bir ağaç direkt muhteremler. Üzerine böyle yan bir şey böyle. Yatay. Bir dik yatay muhterem böyle. Oraya çıkarılıyor. İki eli, iki şey o şey yapmadı böyle. Çivileri vardı, çivi çakın böyle, çivileri böyle. Muhterem böyle. Altta çek öyle böyle o binde şeyini, boşa kalın muhterem böyle. Orada ölmeye bunu mahkum bu şekilde böyle muhterem böyle. Gülsü arasında böyle yapmak istediler bunlar. Biri adı Yahuda'ydı, 12'ler yollar. Gülsü il has ümmeti 12 kişi vardı böyle, 12'ler. Kur'an'da havari de geçiyor, havari de geçiyor böyle, havariler. Bunların biri son anda gece yedi sohbet ediyor Yusuf Aleyhisselam evde ediyorlar. Yusuf Aleyhisselam tabi ruhullah muhteremdir. Musa Aleyhisselam Kelimullah. İbrahim Aleyhisselam Halilullah. Peygamber Habibullah. Ne makamından onlar böyle. Ruhullah. Yani ruh bedeni üstün geliyor. Ruh beden geliyor. Ona tam malum oldu. Dedi ki İsa Aleyhisselam geliyorsan sonra işinizden biri sabaha karşı ötmeden horozu da böyle buradan gidecek, beni çıkaracak böyle böyle. Ve böyle böyle. Yine bakıyorlar, ya bunu kim yapar, kim yapar böyle, yapma bir şey böylece. İşten birisi muhtemelen böyle. İşte o zaman o kurus varlığı bir ödül koymuş böyle. Kim İsa'nın saklayıcı söylerse ona kadar para. 30 gümüş lira adamın parayı böyle. Koymuş böyle. Bak şeytan onun kalbine girdi muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam'ın has ümmetiyken böyle. Yani sahabesin ki böyle. İken böyle. Sonra gizliden dışarı çıkarıp yaptı böylece. Haber verdi muhtemelen onlara evde. İsa falan girdi böyle. Hem askere geldiler. Oradan bastılar. Başlıklar anda benim aklım muhtemelenler. İhbar edenim Mevlam, İsa Aleyhisselam şeklini çevirdim muhtemelen ben. Ben de ki şübbiyeli yapıyorum. O ihbar eden o la melun muhtemelen böyle ama yüzü muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam yüzünü dönüştürüyor bu şekilde. O anda Mevlam İsa Aleyhisselam göğe aldı muhtemelen. Sağ diri olarak ölmeden böyle. Aldı bu şekilde. İkinci semada hala yaşıyor. Dirim ben böyle. Ölmedi daha böyle. Yaşıyor. Baklar kim İsa? İsa bu. Tuttular onun için böyle, askerler, Yaka Paşa, ben İsa değilim, değilim. Ama bakıyorlar, İsa sensin böyle. Sen değilsin, İsa nerede? Hani İsa buradaydı. İsa yok burada. Bunu çağırmaya geldiler muhtemelen böyle. Bunu çağırmaya geldiler. Melam buyuruyor. Vema salabuhu, vema kateluhu, velakin şübbelehu. İsa'yı öldürmediler, çağırmaya gelmediler. Onlara o Yahudi benzetildi. Onlara bu şey böyle böyle. Şimdi Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam Hristiyanlara göre muhteremler. Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam haşer çağırmaya girildi. 3 gün çarmıhta kaldı. Orada öldü. Sonlara göre bir mezara gömüldü. Ertesi güne bir kadın, adı Meryem'miş. O mezarın içine giriyor. Ona yağ sürmeye derken orada kaybolmuş görüyorlar. Onlara göre tekrar dirilip gelecek onlara göre muhteremler. Yağdılara göre ise o peygamber değil. Şimdi Yahudiler bu ikinci azmaları. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürürler mi? Kestiler derse muhteremler. Yahya Aleyhisselam'ı tutup sakalından boğazını kestiler muhteremler. İsa Aleyhisselam'ı böyle şikayet ederler. Hazmeyi öldürmeye kalkıştılar. Aradan 40 sene sonra, Roma komutanı vardı. Titus diye adı. Titus adına belli. En meşhur komutanı. Bunu imparatora gönderiyor. Kuruş işgale muhteremler. Bu kuruşa geldi muhteremler. Bu da Yahudi'ye karşı düşmanmış kendisi Yahudi'ye karşı böyle. Onlara onu gönderiyor muhteremler. Onlara böyle. Yine bu tekrar Kudüs'ü böyle yaktı, yıktı, yaratları yaktı, meşreleri harap etti bu şekilde. O zaman katliamadı böyle. Çoluk çoluk demeden böyle muhteremler. Kalan da hepsini bunlara sağ aldı. Esir aldı bunları böyle. Bunlara Kudüs'e girmeyi yasakladı. Bunu dağıttı Roma devletine dağıttı böyle. Köle olarak dağıttı bunlar böyle böyle. Bu şekilde artık Roma eline girdi Kudüs. Girdi böyle şekilde. Peygamberimiz giderken miraca o zaman yoktu Yahudi Kudüs'te muhtemelen böyle yoktu böyle. Yani Romalı ayet var böyle. Roma, Hristiyan Romalılar vardı böyle. Aradan zaman geçti. 1700 yıl muhtemelen. 1700 yıl bak. 1700 yıl geçti aradan böyle. Yahudiler dağınık dünyada. Böyle. Devlet kuramadı bunlar. Kudüs'e girmeyi yasaklandı kendisini böyle. Edemiyorlar. 19 yılın başlarında vakti gelmiş demek ki Yahudiler geri toplandılar kenarlarına böyle. İleri gelenler toplandı bu şekilde. Bunlara bir devlet kurma karar verdik kenarlarına böyle. Kudüs başkent olmak üzere Siyonist bir devlet ama. Siyonist devlet kuracak böyle. Siyonist diye baktılar böyle. Ne demek Siyonist? Kudüs'te bir dağ var muhtemelen. Adı Siyon Dağı. Siyon Dağı mı? Onun üzerine Semanas yaptığı ordu muhabbet onlar var böyle. Şimdi nedir onların amaçları? Semanas'ın aynı yaptığı yere, yani bugünkü meşriyi yıkıp, Hasim yaptığı o meşriyi yıkıp, oradan muhteremler, orayı yıkıp o şekilde. O tepe üzerine tamamen Semanas yaptığı uluta yerinde, aynı uluta bu şekilde bir muhabbet yapmak. Ondan sonra dünya hakim olmak muhterem böyle. Yani amacı, Siyonist bu muhtemelen, Siyonist böyle. Onda Yahudilere göre insanlar hayvan hükmünde onlara göre böyle. Yani Allah'a kalan tek insan Yahudiler. Kim ki böyle safkan Yahudi değilse onlar dini almazlar böyle. Onun için olmuyorlar böyle. Onun için olmuyorlar bunlar. Burada ne oldu bu sefer? Yahudi bankerler muhtemelenler. Ağaçlar keseleri. O zaman da İngiliz devleti var. Dünyanın süper gücü. İngiliz'de siyasi desteğiyle Ortadoğu'yu işgal etmek muhtemelenler. Bunda karar verdiler. Bütün Yahudiler toplanacaklar Filistin'de yapacaklar muhtemelen. Onların arzu mevcut onlara göre. O şekilde toplanacaklar. Kudüs'te başta bu şekilde. Önce kimler geldi? Emlakçılar, alım satımlar böyle. Yahudiler dediler. Büyük buralı açtılar böyle. Güzel kişiler yaptılar bu şekilde böylece. İşte alın satılır. Derken kim bir Arap, yani Filistinliler yaşıyordum orada böyle, kim bir satacaksa evini, tarla dükkanı satacaksa böyle, hemen aldım onları böyle. Ne isterse, 100 altın tamam. Aldılar, tabi para bol muhtemelenler. Yahudi bir insan bu şekilde. Ve gelen Yahudi muhacirlere bunu vermeye başladı muhtemelen böyle. Bu şekilde toplu başı Yahudi arabada. Bu zamanın hükümdarı Abdülhamid Hazretleri, Cennet Bekan Muhtemelen, Allah rahmet eylesin Muhtemelen. Yani İslam'ın son hamisi Muhtemelen o böyle. Son halife İslam'ın Muhtemelen böyle. İki Abdülhamid Hazretleri böyle. Onun kulağına geldi bu. Onun kuvveti istihbaratı Muhtemelen. Yani Filistin'de böyle bir olay oluyor böyle böyle. Oluyor böyle. Yahudi zenginler gelmişler. Elması yapıyorlar böyle. Kim satarsa akarın gayrimenkulünü hem alıyor onlara böyle. İstediği para veriyorlar. Değerli fazla veriyorlar. Gelişiyorlar. Ama da Osmanlı Aleyhisselam orası muhteremler. Allah'ın da hemen böyle emir gönderdi. Kudüs'teki Osmanlı valisine yasaklıyor bunu böyle böyle. Hiçbir yabancı oradan mülk alamayacak derler. Yasakladı böyle şey. Bu ne oldu şimdi böyle? Yağdan plan bozuldu şimdi muhteremler böyle. Yani değer kuracaklar, orta toplanacaklar, ona plan bozuldu. Ne gerekiyor? Abdülhamid'in gönlünü yapmak, aldatmak, onunla anlaşmak. Geldi meşhur bankelere geldiler, İstanbul'dakilere geldiler muhteremler. Abdülhamid'e çıktılar böyle. Abdülhamid'e çok partikler böyle. 5.600 lira verecekler. Osmanlı'dan borçlu verecek böyle. Bu da ödenecek, bunu ödenecekler bunlar. Şu olacak bu şekilde. Kuruşta biz yer ver bize bu şekilde böyle. Hayır dedim. Orası ben de aldığım fiyata satırdı muhtemelen böyle. Vermem hatta bunu da kovdu hatta onu böyle. Oradan kovunca. Şimdi ne gerekiyor? Abdülhamid'in tahtı emri indirilmesi gerekiyor muhtemelen böyle. O zaman da basın Yahudi elinde muhtemelen böyle böyle. Yani Türkiye'de, Osmanlı'da böyle basınları var. Avrupa basını, Amerika'da basını böyle başladılar. Abdülhamid'in aleyhinde muhtemelenler. Kızıl Sultan, diktatör, diktatör böyle böyle. O kadar ki yaptılar ki böyle. Ne yazık ki Osmanlı içinde bulunan bazı aydınlar bile aldandı buna muhtemelen böyle. Yani dürüst aydınlar böyle böyle. İsmi vermemek için muhtemelen böyle. Yani en sevgili Müslümanlar bile aldandı buna böyle. Öyle bir hal oldu ki Abdülhamid kız sanki her şey düzelecek. Sanki o düşman muhtemelen. Aldın bunlar bu şekilde böylece. Bunun üzerine ne yaptı Yahudiler muhtemelen böyle? Jön Türkler vardı. Fransa'ya kaçmışlardı İstanbul'dan. Jön Türkler. Dinden dönmüş bunlar muhtemelen böyle. İttihat Terakkiler, paşalar böyle. Tarlıp Paşa, Cemal Paşa, Emre Paşalar muhtemelen böyle bunlar. İttihat Terakkiler bunlar bu şekilde. Bir de dönmeler vardı, dönmeler vardı böyle. Aslında Yahudi ama İstanbul mülkü böyle. İbrahim'in yalma vardı bir muhtemelen böyle. Bastırdı Türk böyle. O da ona dönmedi de bunlara böyle. Bir de Selanik'te en büyük loj açtılar. Mason lojası açtı. Mason lojası açtı muhtemelen. O Mason lojası gidip böyle zihinlere, beyinleri yıkanan böyle Türk subaylar, genç subaylar böyle azınlıklar. Oradan bir ordu kuruldu. Hakkı Ordu'yerden böyle. Arat Muhtar Paşa'nın böyle şey başkanlığında İstanbul'a geldiler bunlar. Abdülhamid indirin tahttan muhteremler. Abdülhamid Hazretleri burada belki hata etti buradan muhteremler. Ona gelir İstanbul Paşa, gelir Osmanlı Paşa, gelir Paşalar. Sultanım bize emir ver. Bordaları derme çatma orada öyle böyle böyle. Toplam bir odur böyle böyle. Bunlar bunu sokma İstanbul'a sokmayız. Benim için akmasıydı muhteremler. Korktu böyle. Ama bu da hata etti mecbur muhteremler. İstanbul'a yazık oldu muhteremler. O da tahta indirildi. Yeni hükümet kuruldu. Hükümet kuruldu muhtemelen. Bakın ne oldu? Yeni hükümette 3 tane Yahudi bakanlık muhtemelen bak. 3 tane Yahudi bakanlık aldı. Yeni hükümette. Bakan oldu. İşte bu Yahudi böyle. Bu 3 Yahudi bakanın İttihat Paşacıların böyle, Masonların şiirini olmuşları böyle serbest oldu muhtemelen. Dünyada haber gönderildi. İsteyen gelse böyle Kudüs'e muhtemelen böyle. Artık alma, satma derken bu şekilde böyle. Denge bozuldu muhtemelen. Lehine aleyhine döndü muhtemelen böyle. Ağzına düştü Filistinler. Yağda çoğaldı işte muhtemelen böyle. Sıra gelişti muhtemelenler devlet kurmalarına. Devleti kurdular muhtemelen. O gün iyi hatırlıyor muhtemelen böyle. Hatırlıyor bu şekilde. Unutmayı 1948'de. Unutmayı 1948'de muhtemelen böyle. İran dedirdi muhtemelen. İlk olarak İsrail'de kuruldu. İran dedi böylece. Kim tanı bu devletleri? Önce Amerika. İkinci İngiltere, üçüncü Türkiye tanımıdır. O İngiltere hükümeti. 48'de bakın, 50'den önce. O İngiltere hükümeti İsmet Paşa'dan Cumhurbaşkanı muhtemelen böyle. İyi bir durum muhtemelen bir şey böylece. Üçüncü olarak da İsrail devletleri Türkiye tanıdı muhtemelen. Tanıdı muhtemelen böyle. Erzurum'da savaş başladı. Mısır, Suriye, Ürdün, şu toplandılar ama Aradan fark var muhtemelen şey böyle. İslam'ın aşağı yukarı böyle yarım asır buna hazırlandı. Gençlere Avrupa'da orduya verdi. Subi oldular, eğitim gördüler, yeni silah kullanma öğrendiler muhteremler. Arap Osmanlı idaresi neydi Arap'tan muhteremler? Dünya Savaşı'na kadar. Sonra Fransa aldılar Suriye'yi, İngilizler Mısır aldılar, Irak aldılar. Yani Arap halkı savaş bilmiyor muhteremler, silahsızdı muhteremler böyle. Diğer taraftan Amerika, İngiltere, uçak gemilerle Diyanet'e silah gönderdiler Yahudilere. Yahudi bu sefer kazandı muhtemelen bir şey böyle. Ve taba daha genişledi kendisini muhtemelen böyle. Sonra İsrail'in en büyük şeyi 67 savaşında 5 Haziran'da muhtemelen böyle. 6 günlük savaşta muhtemelen böyle. 6 günlük savaşta muhtemelen böyle. 6 günlük. O zaman az İsrail askeri muhtemelen böyle. Halkı aslanan böyle. Eğer burada savaş, İsrail savaşı kaybeder muhtemelen. Niye kaybediyor? Herkesi yedek alıyor. Dükkanları kapırıyor muhtemelen. Memurlar geliyorlar böyle. Halk yok muhtemelen böyle. Kısa zamanda yeni şey geliyor böyle. Amerika'nın verdiği, İngiliz'in verdiği uçaklarla muhtemelen. En üstün silahlarla 6 günde kazandı muhtemelen. O savaştan bir gün evvel ben Şam'daydım muhtemelen. O savaştan böyle. Bir hafta önce Şam'a gittim. Niyetim Şam'da biraz kalmaktı. 6-7 sene işte, Haziran ayında. Haziran'ın başlarında. Cumartesi günüydü, iyi hatırlıyorum trenler, Şam'a gittim o tren böyle. Yani Şam'ı çok severim. Orada çok sahabe-i kiram var. Böyle. Dedim Şam'da biraz kalayım da böyle. Gezeyim sahabelerin mezarlarına, kabri gezeyim orada. O nöte gittim. Cumartesi günü kaldım böyle. Ertesi gün pazar. Pazar'a gene gittim ziyaretlerime. Yasir-i Kıl Emevi Camisi'nde otele geldim, okuyorum ayet-i kürsümleri, yatacağım böyle. İçime bir şey geldi ki böyle, hem Medine'ye gitmek bir anda böyle. Yani o akşam gece kalamayacağım Şam'da muhtemelen böyle. İçime bir duygu geldi. Nasıl bir elinde değil. İrade elinde alındı. Sanki hemen Medine'ye gitmem lazım muhtemelen böyle. Duramayacağım böyle. Sabah dua bekliyorum muhtemelen böyle. Sabah olmuyor böyle. Uyuyamıyorum muhtemelen. Sabah olsa bakayım nasıl gideceğim. O zaman karayolu yok. Çöl kamyonları var. Otobüs gitmiyorlar böyle. Ya Beyrut'tan uçak gelecek böyle veyahut da şey gemili veyahut da uçakla. Sabah oldu muhtemelen. Gittim yazıhaneye. Yazıhaneye buldum böylece. Sordum dedim Medine'ye ne zaman uçak var? Dedi çarşamba günü vardı mı? Bugün pazartesi muhtemelen. Çarşamba günü uçak vardı böyle. Akşamın saat 5'te yani esana yakın böyle. Uçak var. Ha. Evvela bana şey sordu. Kaç kişisin? Bir kişiyim. Tamam dedi böyle. Dolmuş. Yolu çok. Ama tek kişi yok. Aile geliyorlarmış diye böyle. Bilemiyorlar bakmadım böyle. Kaç dedim. Tek kişiyim. Tamam dedi. Bir kişiye var böyle verdi. Ama çarşamba günü. Davul yok mu? Yok. O gün parası da sabah erkenden. Tam gün parası. Salı tam. Çarşamba günü akşam yok böyle. 3 gün tam beklemek var böyle. Duramayacağım muhtemelen. Elimde değil. Yanıyorum muhtemelen böyle. Medya uçup gitmem lazım böyle. Yanım o şekilde böyle. Ne yapayım ne yapayım? Dedim, Ürdün'e gideyim Ürdün'e. Amman'a gideyim. Peki oradan uçak vardı bu şekilde. İkinden sonra taksiye bindim. Dolmuş'a bindim oradan. Amman'a gittim. Yatsı vakti Amman'a geldik muhtemelen böyle. Amman'a geldim. Amman beni sıktı muhtemelen. Ama beni sıktı, dar böyle, karanlık böyle. Yani ortada sanki bir bunalım var ortada muhtemelen böyle böyle. Böyle sıkıntı var bu şekilde. Duramadım Amman'da. Oradan gece kuruse geçtim muhtemelen böyle. Kuruse gittim. İkinci kuruse gidiştim böyle. Daha böyle 61 yılında gitmiştim kuruse. Kuruse gittim muhtemelen. İşte Meşri Aksa'ya falan ziyaretim böyle. 12'de otele gittim oradan. O zaman Kudüs'ün, Doğu Kudüs, Ürdün'e aitti. Böyle. O zaman böyle. İki aramıştı Kudüs. Yeni Kudüs diyorlar, Batı Kudüs, İsrail'in muhtemelen. Arada biriket var, duvar. İnsan büyük böyle. Bayağı biriket. Üzerinde diken tel yapmışlar böyle. Edilmişti. Ağlama duvar orada böyle. Yani Batı duvarı kalan, Hüseyin Aleyhisselam'ın şeyin, Meşri Aksa'dan Ağlama duvarda duruyor böyle böyle orada. Kudüs'ten de oradan sonra sabah yine Amman'a geçtim. Yazan'a gittim. Dedim uçak var, Medine'ye var. Ne zaman var? Cumartesi günü dedim muhtemelen şimdi. Cumartesi. Ben çarşambayı bekleyemedim. Şimdi de cumartesi günü de uçak var şeye. Amman'dan Medine'ye. Oturuyorum Yazan'a muhtemelen. Çöktüm bir an böyle. Konuşan bir kalmadı bu şekilde. Bir duruyorum bu şekilde. Ama gelen var, yolu çok. Uçak hafta bir uçak böyle. Dedi ki bunlardaki görevli baktı yolu çok geliyor. Güzel de yazıl. Sonra dolar bursa böyle böyle. Ne gün cumartesi günü. Şimdi ben kararsız kaldım orada. Şaba dönsem ya orada dolmuşsa bir kişiye vardı. Ya da dolmuşsa. Tekrar buraya gelsem bu da dolacak şimdi bu. Ne yapayım? Çıldıracağım bakmıyor. Bak çağırıyor muhtemelen. Amman dolaşıyorum orada. Anonca işte böyle. Ama kimse gözüm görmüyor böyle. Kimse gözüm görmüyor böyle. İleri ki ileri ki kararsızım. Ne yapayım bilemiyorum. Artık son dakika baktım. Bir taksi dolmuş yapıyorlar Şam'a böyle. Şam'a. Yani bir kişi kaldı yer. Şu, taksi kalkacak. Bindim ona muhtemelen böyle. Gene akşamdan sonra Şam'a indim. Ertesi gün çarşamba. Acaba o bir kişi ya duruyor mu? Durmamış şimdi. Eyvah. Ama sabah olmuyor. Olmuyor. Dönüyorum, kalkıyorum. Şu oluyor, bu oluyor. Yok. Olmuyor sabah muhtemelen. Bir sene gibi gelip o sabah böyle. Ben sabahına kaldım, kıldım, gittim. Ben yazana gittim de açılmamış muhtemelen. O temizlikçi gelmiş. Temizlikçi ona bakıyor böyle. Uçlada yer var mı dedim böyle. Ben bilmem dedim böyle. Otur bek dedi. Oturun baktım. Görevli geldi. Dedim Medine şey var mı dedim böyle. Tanımadım ben tabii. Kaç kişi? Bir kişiyim. Bir kişi var dedi bak. Duruyor mu böyle. Gelen çok ama tek kişi gelmiyor dedi. Var böyle. Ver pasaportunu. Aşık. Pasaportum. Aşık kağıdı mı ver? Aşık kağıdım yok. Aşık kağıdım yok. Olmak demezsin böyle. Ya ne ederim? Yapmaz böyle. Beğendi. Alacağım bu paramı da bu şey böyle. Ama tutuyorum eriştiği bunu da vize vermedim ona böyle. Peki ne olacak şimdi? Artık haftaya kalacaksın böyle. İletişim bu sefer bu böyle. Allah Allah. Çıktım oradan muhtemelen böyle. Bursa biri duracağım muhtemelen böyle. Yani hiç çekilmeyeceğim böyle. Yani karım akmayacağım böyle. O hale gelin böyle. Ondan şimdi ben çıktım oradan. Nereye gideceğimi bilemiyorum böyle. Oraya girdim, buraya girdim derken kapalı şarjıya geldim. Adı Sukul Hamid Çarşı'da. Abdülhamid Yatır Çarşı kapalı çarptı Şam'da. Oraya girdim. Orada sağda bir meşrit vardı böyle. Orada bir mezar vardı. Ebu Hüreyre'nin makamı. Orada böyle. Mezar şekli böyle. Dedim oraya gireyim ben. Girdim oraya. İlk kez namaz kıldım. Dedim Hazreti Ebu Hüreyre'nin. Eshab-ı Kiram'da. Ya Ebu Hüreyre. Peygamber seni çok severdi. Allah aşkına. Bağırıyor mu tabii böyle. Arap'ta namaz kılmıyor. Gelen bana bakıyor bana. Kaşım mı diyor bana böyle böyle. Allah aşkına böyle var. Elimde değil mi o tabi? Tutamıyor kendim böyle. Ya Allah aşkına Peygamber seni kırılmaz çok seviyordu. Sen Peygamber benim için şefaatçi ol. Beni al, bahşi Medine alın beni böyle. Bırak beni bahşi Medine şanlı böyle böyle. Böyle yalvarırken içine birden bir rahatlık geliyordu. Şimdi birden bir böyle. O şeyim gitti o tabi böyle. Sanki olacak böyle. Okudum Fatih'i. Çıktım oradan böyle. Zaten çarşıya yakın böyle. Kapıya yakın böyle. Beşti böyle. Gidiyorum. Nereye bilmiyorum. Gidiyorum ama hızlı gidiyorum böyle. Birisi de karşıma. Nereye gidiyorsun sen böyle? Hiç bakmıyorum böyle. Dedim, gidiyorum böyle. Gene geldim. Neredesin? Bu telaşta. Ne gidiyorsun böyle? Gidiyorum başa geldi. Yarı Türkçe konuşuyor böyle. Önüme geçti. Tuttu göğsüm. Dur bakalım. Sen bu aşağı gitmek için miydin? İsteyim ama gel. Allah Allah. Kim bu? Kim bu? Gel bana. Baktık oraya götürüyor beni gemi. Hadi. Ben buraya geldim dedim benim aşk kağıdım yok. Ver ya bir kağıdı ya bir yazı var mı kağıt? Tamam ver. Ver bakalım. Aldı onu ver. Koydu şeyin arasına falan böyle. Tam da almışlar pasaportları bize gidiyor tabii böyle. Yani sahne işi böyle böyle. Sahne işi. Durun alın bunları böyle. Bu aşk kağıdı dedi. Tamam dedi. Ben ayrıldım işte böyle böyle. Bakmadım oradaki memurdan. Aldım gitti onlara bu şekilde. İşleri gördüm. Yalnız giriş parasını örüyorum. Giriş param yok. O kadar param var. Yani giriş biletini aldım. Oturum orada. Dedi ki saat 5'te gel. Oradaki memur. Daha bekleyen de orada böyle. alırsın pasaportları böyle şey. İkinci kılım gittim yazdanaya muhtemelen ama şimdi gene ikilemdeyim böyle. Ya bu resmi bir yer. Suudi Arabistan çok titiz. Vezaret bunlar. Çok sıkımlar bu şekilde. Bu insan tabi görecek bunu boş bir kağıt bu şekilde böyle. Hiç olmaz bu tek böyle. Ama o kimdi acaba? Onu kim gönderdi? Ne bileyim ben Medine'ye gideceğimi böyle. Bu iş o dönüyor ama ne dönüyor böylece? Ne dönüyor bu şekilde? Öğrendim bunu. Romalı öğrendim muhteremler. Meğersem hayatta olmayanlar büyükler dünyada bir evliye güven vermiş olabilirler. Hayatta bir evliye vermiş de böyle. Evlat demek ki onu Şam'da o evli olanmış o kişi böyle. Ona görev veriyor. Bu işi gördüğüm muhteremler böyle. Öyle mi kural öyle mi bunda da maneviyatta? Gitti oturuyorum böyle. Kan toplam bu şekilde. Bekliyoruz da gelmiyoruz da pasaport bizden böyle. Baktım geldi birisi açtı bu şekilde. İsim okuyor şimdi. Derken Ahmet Omar. Allah Allah. Baktım tamam muhteremler. Yüzümünemiş tam bu şekilde böylece. Uçağa bindik oradan şimdi. Uçak kalktı elhamdülillah muhteremler. Medine'ye geldim. Dedim bu akşam benim gitmeyeyim bir yere. Dedim peygamberin kapısında bekleyeyim bu kişiyi burada benim muhteremler böyle. Babuş selam da böyle. Gittim oraya muhteremler. Ne Allah dost olmuş benim. O kişi gördüm böyle. Allah dost olmadı. Mevlullah'la benim muhteremler. Oturmuşlar meşri o babuş selam kapısında muhteremler. Yüzünü örtmüşler bu şekilde böylece. Hepsi mağrib bir halde bu şekilde böyle. Sonra tam namazı kıldık oradan. Ama en iyisi ben de vardı Medine Mürat'ta hemenler. Allah rahmet eylesin. Binbaşıken Türkiye'de oraya gitmiş. Medine'nin gülü. Allah dostu oldu muhteremler. Gül de nasıl geldin? Buraya o kağıtta da geldin muhteremler. Muhteremler. İşte adı cemaatimiz. Şimdi İsrail Devleti kuruldu. Bu 5 Haziran 6 yılında böyle adı günü savaşta Golan Tepesi'ni aldı muhteremler. Golan Tepesi en önemli bir stratejik yer. Bir de çok suyu bol muhterem böyle. O sıra Gazze'yi aldı. Sina Çölü'nü tam aldı böylece. Çok iyi işgal etti bu şekilde böyle genişlik yerlerini. Hatta dönüşe Şab'a geldim de gördüm böyle Golan Tepesi kaçanları gördüm böyle. Onları gördüm bunları bu şekilde. Peki sonuç ne olacak muhteremler? Sonuç ne olacak peki böyle? Velen buyuruyor Kur'an'a muhteremler. İsra suresinde geliyor. İsrailoğulları ikisi azacak, ikisi var. Azacaklar böyle. Pesah yapacak, ikisi var böyle. Birinde Butun Nasar. Birinde Romalı İmparator. Velen buyurdu. Beni uttu Butun'a. Beni uttu Butun'a. Ey İsrailoğulları velen buyuruyor böyle. Eğer tekrar pesah çıkarırsan yeryüzünde aynı işi başta veririz muhterem. Şimdi İsrail muhteremler zulmü artık arşı dayandı muhterem arşı dayandı muhterem böyle. Kim tanı muhterem böyle? Amerika arkasında dayısı ve arkasında muhterem böyle. Asar, keser, artık isti yapan muhteremler. O zulüm, işkinceler böyle. Evleri yıkar böyle. İsti yapan muhterem böyle. Ama inşallah muhterem, yakında muhterem inşallah böyle. Helak gerçek böylece. Hadis-i Şerif var Buhari'de muhterem böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Müslümanla ya da savaşmadan kan kopmayacak muhtemelen böyle böyle. Böyle bir sabah olacak ki böylece Müslümanlar tam zafer edecekler, kazanacaklar böyle. Eğer bir Yahudi arkasına saklansa tepere, arkasına saklansa taş bağıracak. Ya Müslüman arkamda Yahudi var, gel öldürecek muhtemelen böyle. Yalnız illa Garkat, illa Garkat. Ağaç var, cinsi adı Garkat mı? Böyle bodur bir ağaç mı? Dikili ağaç mı? Böyle. O ağaç muhtemelen böyle. Şimdi burada muhtemelen bir şey var burada. Bak, himmet var muhtemelen. Peygamber bunu söylediği zaman, söylediği zamanlar o zaman Kudüs Yahudi yoktu muhtemelen böyle. O da sürmüş onlar orada muhtemelen böyle. Roma ayeti muhtemelen bak böyle. Muhtemelen bak böyle. Demek ki demin zaman gelecek. Tomuk Yahudi zaman böyle. Tomuk Yahudi böyle. Yani bugün bu da Siyonizm böyle. Genişlemek, yeni zamanları kurmak, bütün dünyanın toplamı kurmak böyle. Dünya hakim olmak dünyaya böyle. Hatta diğer Büyük Orta Doğu, 22 devlet İslam devam ediyor. 22 devlet var. 22 devlet var böyle. Türkiye dahil muhtemelen böyle. Yani şu an İran'ın Türkiye'ye karşı, İsrail'e karşı bu şekilde böylece. Ama bak, orada toplanacaklar ki, gerçekten muhtemelen böyle. Rabbim inşallah ona şerde korusun muhteremler. İnşallah bizler Allah'a tevbe edelim muhteremler. İslam'a sarılalım. Kur'an-ı Kerim'e sarılalım muhteremler. İslam yaşayalım inşallah teala. Allah yolunda cihat da muhteremler böyle. Cihat garip muhteremler. Din işine böyle muhteremler böyle. Yani bana demeyelim muhteremler böyle. Demeyelim muhteremler böyle. Elimizden geldiği kadar böyle. Dilim döndüğü kadar böyle. Tatlı diller böyle. İslam çalışıyor inşallah teala. Aksa'da gelince muhteremler bu olacak. Yağda ne yapıyor Yağda İsrail'e muhteremler? Hep ağaç dikiyorlar. Galka dikiyorlar muhteremler. Yağda muhteremlerle. Onu dikiyorlar böyle. O Yağda ağaçmışlar böyle. Lillahi Teala Fatiha.